Αν μπορείς στην καρδιά μου να μπεις, ό,τι νιώθω για σένα να δεις. Ίσως τότε σκεφτείς τι περάσαμε εμείς. Ίσως τότε κοντά μου να έρθεις. Αν ποτέ αγαπήσεις κι εσύ, αν θα νιώσεις μισή θα το δεις. Όταν νιώσεις κι εσύ μοναξιά κι από κάπου ζητάς να πιαστείς. Μην αργείς, μη σκεφτείς, σ' αγαπώ όσο κάνεις. Μην αργείς, μη σκεφτείς, πάντα μέσα μου θα ζεις. Αν μια μέρα τυχαία σε δω με τα μάτια σα θέλω, αν πω θα το δεις καθαρά κι ας το ξέρεις καλά. Μακριά σου δε ζω τώρα πια. Αν ποτέ αγαπήσεις κι εσύ, αν θα νιώσεις μισή θα το δεις. Όταν νιώσεις κι εσύ μοναξιά κι από κάπου ζητάς να πιαστείς. Μην αργείς, μη σκεφτείς, σ' αγαπώ όσο κάνεις. Μην αργείς, μη σκεφτείς, πάντα μέσα μου θα ζεις. Ίσως τότε να είναι αργά, να αλλάξουμε πολλά. Κάνε κάτι μια φορά, χάνομαι στη μοναξιά μου. Μην αργείς, μη σκεφτείς, σ' αγαπώ όσο κάνεις. Μην αργείς, μη σκεφτείς, πάντα μέσα μου θα ζεις. Να πιαστείς.